Casino. Вы слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Расійскага праваабаронцу дэпартавалі з Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аўтарадыё. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Спіс абвінавачаных і падазраваных па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня вырас на 2 чалавекі. Сёння стала вядома, што ў следчых ізалятарах, як фігуранты па справе аб масавых беспарадках, знаходзяцца Андрэй Пратасеня і Дмітрый Даронін. Інфармацыю пра новых палітвязняў і навіны з жыцця арыштаваных раней сабраў Алег Груздзіловіч. Колькасць абвінавачаных ва ўдзеле ў масавых беспарадках вырасла да 35 чалавек. Праваабаронцам стала вядома, што сярод іх з'явіўся праграміст з Менску Андрэй Пратасеня, якога затрымалі 9 лютага. Зараз ён у СІЗА КДБ і ўжо даслаў бацькам адтуль 3 лісты. Паводле звестак, на плошчы незалежнасці 19 снежня Андрэй Пратасеня сапраўды прысутнічаў, але ніякіх гвалтоўных дзеянняў не ўчыняў і бесперашкодна сышоў дадому. Магчыма, яго запрасілі на нейкую гутарку альбо іншым чынам выманілі з дому, а потым ён быў затрыманы. Ведаю, што затрымалі не дома, кажа брат затрыманага Александр. 15 сакавіка быў затрыманы 28-гадовы жыхар Менску Дмітрый Даронін. Паводле звестак, пакуль Дароніна ўтрымліваюць у ізалятары на Крэсціна. Яго таксама падазраюць ва ўдзелі ў падзеях 19 снежня. Тым часам Змітер Дашкевіч, якога затрымалі напярэдадні плошчы, абвінавачваюць у хуліганстве і цяпер трымаюць у менскім ізалятары на вуліцы Ладарскага, апісаў у лісце для нас тыпалажанкі умовы ў сваёй камеры і распавёў пра кантакты з супрацоўнікамі вайсковай контрвыведкі. Дашкевіч піша пра тое, што яго калега прыходзіла контрвыведка, дэманстравала яму пэўныя фотаздымкі і хацелі ўзяць тлумачэнне з іх, на што ён адмовіўся з імі размаўляць, а яны ў выніку пачалі на яго ціснуць, сказалі, што вось увесь срок сядзіш карцеры, выйдзеш пакалечаным маральным і фізічным здароўем. Пры гэтым сам Змітер адчуваю сябе дастаткова ўпэўнена ў сабе, але безумоўна турбуецца з нагоды суду, бо разумее, што з яго будуць ствараць карцінку страшнага хулігана. Гэта было безумоўна непакоіць. Таксама піша, што ў камеры чалавек столькі, што там банальна не той, што ёсць дзе паспаць, там няма дзе прысесці. Саму наступала жонку 16 сакавіка ўпершыню пасля вызвалення з амерыканкі пад падпіску аб нявыездзе выклікалі на допыт. Паказвалі відэа падзей 19 снежня, пыталіся маіх тлумачэнняў, распавяла свабодзе Наста Палажанка. Паводле яе звестак, да канца сакавіка яе справу могуць ужо завяршыць і перадаць у прокуратуру. Нібыта ёсць загад зверху, каб скончыць у сакавіку расследаванне не толькі справы Палажанкі. Да Мікалая Статкевіча так і не дапускаюць адваката. Экс-кандыдат на прэзідэнта меў адзіную сустрэчу з адвакатам у канцы снежня 2010 году. Жонка палітыка Марына Адамовіч згадала тых, да каго, як і да Статкевіча, не пускаюць адвакатаў. Засталіся 3 чалавекі, толькі пас нікаго яшчэ ніхто не бачыў. Это вот Лебедзька, Сергей Марцелеў і Мікола. Што да ліставання, то апошнім часам, пасля некалькіх скаргаў, ліставанне з Мікалаем Статкевічам стала двухбаковым і рэгулярным, паведаміла Марына Адамовіч. З ліста дамоў Александра Фядуты бачна, што ён у СІЗА КДБ не спыніў літаратурнай творчасці. Жонцы Марыне літаразнаўца Фядута даслаў напісаны ім верш і даручэнне адносна сваіх артыкулаў. Увесь у марах аб участіях заочна ў канферэнцыях літаратурных просіць, каб отзывы напісалі на яго статті, які ён рассылаў у зборнікі, быў на канферэнцыях. Зноў карыкатурак напісаў, тут ужо на сябе, як ён выявіў луну. Больш за паўтара месяца знаходзіцца пад хатнім арыштам журналістка і жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіп. Уладзімір Халіп назваў катаваннем хатні арышт сваёй дачкі ды дзеянні супраць іншых вязняў 19 сакавіка. Ідзе такое марудное, зверскае, садыскае катаванне, звычайны здзек над людзьмі. Яны будуць трымаць іх колькі заўгодна, колькі будзе настрой. Таму што на нейкія судовыя, на нейкія працэсуальныя дзеянні гэта ніякім чынам не ўплывае. Можна было гэтыя суды зрабіць яшчэ ў снежні, калі была ахвота. Можна праз год зрабіць. Гэта ж не мае ніякага значэння. Проста для нармалёвых людзей шыюць справу. Бацька Ірыны Халіп, Уладзімір Халіп. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. Гэта закране суддзяў, якія выносілі прысуды палітзняволеным пасля 19 снежня, паведаміла ў часе сустрэчы з дэлегацыяй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Зузана Шуц, адказная ў міністэрстве замежных справаў Нямеччыны за працу з Беларуссю. А беларускія ўлады сёння абавязалі расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава пакінуць тэрыторыю краіны цягам 24 гадзін. Два наступныя гады ўезд у краіну яму забаронены. Спадар Юраў звязаў гэта са сваёй праваабарончай дзейнасцю ў Беларусі. Ён узначальвае місію міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі пасля мінулых выбараў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Праваабаронца Андрэй Юраў быў затрыманы ў Менску вечарам 15 сакавіка і дастаўлены ў пастарунак паводле падазрэння аб здзяйсненні крымінальнага злачынства, а менавіта незаконнага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ні адзін расійскі гражданін просто не мае даже шансу узнаць, совершаць ли он такое преступление или нет. І это вообще создаёт очень опасный прецедент. То есть фактически вообще любой гражданин России, любой, пересекая границу Беларуси и России, рискует подпасть не больше, но под уголовное преследование. Вынесено постановление о прекращении возбуждения уголовного дела, но тем не менее уникальный документ я все-таки получил на руки другой. Это уведомление о том, что я все-таки являюсь нежелательным гражданином, что я внесен в некий список, существование которого на протяжении многих месяцев отрицал МИД Республики Беларусь. Это очень важно. У нас есть, наконец, юридическое подтверждение того, что списки эти есть. Правда, никто не понимает, что это за списки, кем они составляются, на основании вообще каких официальных процедур. Международная надзиральная миссия правоабаронцев, якую узначальвае Юраў, была створена 27 снежня паводле рашэння камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Яго заснавальнікамі сталі грамадзянскія арганізацыі краіны БСЕ, і місія была створаная пасля падзеяў 19 снежня ў Менску з мэтаю кантролю за захаваннем правоў грамадскіх актывістаў, адвакатаў, праваабаронцаў і журналістаў. Зараз працы місіі супрацьстаяць улады Беларусі, кажа прадстаўніца Марія Гардзеева. Некаторы час назад мы пачалі сталкавацца са сложнасцямі. Мы пачаліся ўсё 9 марта, когда адзін з нашых представителей не смог пересечь границу Украины, это Максим Кокетюк. Ночью сняли с поезда и сказали, что он не въездной в Республику Беларусь, отправили назад. А вчера руководитель миссии Андрей Юров, директор по развитию Московской кельтской группы, был задержан. Своё затрымание и заборону на уезд в Беларусь керовник миссии Андрей Юров называя дикунским выпадком, який порушае не только домовленности в межах так званой союзной державы Беларуси и России, але и шэраг международных нормов, а так само супрацьстаіць правоабарончай дзейнасці, гаворыць Андрэй Юраў. С моей точки зрения, та деятельность, которой мы занимаемся, мы должны быть более чем желательной персоной, потому что права человека – это озабоченность всех стран, участниц БСЕ, и Беларусь регулярно заявляет о том, как она придерживается международных всех принципов. И все, что произошло, это просто прямое и грубое нарушение этой самой так называемой приверженности. З нагоды затрымання і выгнання з Беларусі Андрэя Юрава выказана шкадаванне МЗС Российской Федерации. Беларуская МЗС, у свою чергу, заявила, что ніяких списков неуязных российских громадян у Беларусь не існує. Ситуацию комментуя правоборонца Валентин Стефанович. Власть, я бы сказал, что очень часто используют такого рода списки, чтобы не допустить приезда в страну представителей правозащитных организаций, международных и иностранных. То есть, такого рода списки используются для контроля перемещений белорусских правозащитников. Никто вас с этим списком не ознакомливает, почему вы там. Вот. Ну а то, что сейчас произошло, к сожалению, это не первый и не последний случай. Естественно, мы это связываем исключительно с деятельностью миссии и исключительно с правозащитной деятельностью. В связи с этим, конечно же, мы считаем, что права человека в Беларуси – это не внутренние дела Республики Беларусь. Як паведаміў Андрэй Юраў, сваё затрыманне і рашэнне ўлад Беларусі пра забарону ягонага ўезду на тэрыторыю краіны ён будзе абскарджваць праз нацыянальнае заканадаўства Расійскай Федэрацыі, Міністэрства замежных спраў Расіі, Украіны і Беларусі, а таксама міжнародныя структуры ААН і АБСЕ. Рэакцыя ў Маскве на затрыманне і выдварэнне з тэрыторыі Беларусі Андрэя Юрава пасля абвесткі. Поштовая скринка 111. Погляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Ромей Казьменску. На во что тая свобода токару, пекару, даярце, трактористу? Не настал еще час, коли б наш человек был здольный уладковывать житё поводле уластных меркаванняў, без шчыльной опеки улады. Гэта да інша листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111». Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. У Москве обуранные затрыманием и выдворением с территории Беларуси керуника Международной надзиральной миссии Комитету международного контролю за ситуацией с правами человека у Беларуси, ведомого правооборонцы Андрея Юрова. Реакция подает Алис Дашинский. Паводле старшыні рады пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю інстытутаў грамадзянскай супольнасці правах чалавека Міхаіла Фядотава, сітуацыя вакол Андрэя Юрава будзе разгледжана на пасяджэнні рады ў Маскве 18 сакавіка. Я вельмі здзіўлены такой рэакцыяй беларускіх уладаў, бо Андрэй Юраў гэта вядомы праваабаронца. Я разумею, што праваабаронцы займаюцца дзейнасцю, якая магчыма непрыемная дыктатарскім рэжымам. Калі беларускія ўлады хочуць, каб іх рэжым лічылі дыктатарскім, тады гэта правільная пазіцыя. А калі яны хочуць, каб іх парадкі ў Беларусі лічыліся цалкам рэспектабельнымі, то трэба сябе адпаведным чынам і паводзіць. На мой погляд, тое, што апошнім часам адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі далёка ад таго, чаго мы маглі б чакаць ад другой часткі саюзнай дзяржавы. Второй часці нашага саюзнага государства. Ён адзначыў, што паводле дамоваў грамадзяне саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі маюць роўныя правы. Но какие же равные права, если гражданина России не пускают на территорию Беларуси? Значит, равных прав нет. Значит, не соблюдается договор о создании союзного государства. Это очень огорчительно. Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтер адзначыў, што рада павінна папрасіць прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева, яго адміністрацыю і Міністэрства замежных справ Расіі адрэагаваць на такія несяброўскія захады афіцыйнага Мінску. Я не ведаю падставаў для ўнясення Юрава ў спіс персонаў нон-грата для Беларусі. Місія была эфектыўная і цалкам карэктная, не парушала ніякіх нормаў беларускага ці міжнароднага заканадаўства, працавала аб'ектыўна і будзе працягваць працу. Такім чынам немагчыма спыніць працу праваабаронцаў незалежна ад таго, адкуль яны прыязджаюць у Беларусь. Ніякіх сур'ёзных і прававых падставаў для спынення дзейнасці Юрава і місіі камітэту па міжнародным кантролі за захаваннем правоў чалавека ў Беларусі пасля снежанскіх падзей я не бачу. Дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Валянцін Гефтер. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У справе аб масавых непарадках новыя фігуранты. Абвінавачанні выстаўленыя Андрэю Пратасеню і Дмітрыю Дароніну. Расійскага праваабаронца Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Прычына ўмяшання ва ўнутраныя справы Беларусі. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё, задаволіўшы такім чынам пазоў Міністэрства інфармацыі. Ад панядзелка краіны еўразвязу пашыраюць на 19 чалавек спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу. У Менску адменены канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», унесенай у неафіцыйны чорны спіс дзеячоў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзуры. Вы на хвалях Радыё Свабода. Касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі задаволіла сёння адну з касацыйных скаргаў Міністэрства інфармацыі на ранейшае рашэнне, датычнае радыёстанцыі «Аўтарадыё». Я нагадаю, што раней суддзя вышэйшага гаспадарчага суду прыняў рашэнне аб несапраўднасці папярэджання Мінінфарму. Гэтае рашэнне паводле пастановы сёння адмененае. Іна Студзінская прысутнічала на калегіі, і яна падасць падрабязнасці. Іна, добры дзень. Добрый день, Алена. Только что скончилась коллегия, и я просто додам, что, по-перше, другая скарга так само задоволенная. То бок решение Республиканской комиссии по радиовещанию об отключении передатчика авторадио так само было признано незаконным, и то бок авторадио завтра-позавтра не включить у эфир. Ось. Ну, а подробязности такие. 11 соковика Мининфарм подал 2 касационные скарги. И снова сегодня предметом обмеркования стала фраза с передвыборчей программы кандидата у президента Санникова «Лёс краины вырашается не на кухне, а на площади». И сегодня фактично ободва боки подтвердили то самое, что было огучено тягом 3 судовых поседжений. Але коллегия высшего господарчего суду у складе уже 3 суддзяў, але на Каравай, Татьяны Протасчык и Натальи Сарнацкой, сегодня вырашила отменить решение судьи Шобика о признании попереджения несоправданным. И справа будет передадена на новый разгляд. А другая вось скарга тычилась о порушении так званой творчей концепции вещания, за что вось и отключили авторадио. Претензии Мининфарму, быцем бы невыкананная докладно процентные соотносины новинок, рекламы, музыки, публицистики, туристичных, культурно-осветницких программ. И быцам бы 10 суток под час новогодних святов Мининфарм проводил мониторинг вещания. А потом с докладностью до десятых долей процента вылечил соотносины. И порушение быцам бы не вельми истотное. До прикладу, у концепции закладено 86,3% музыки, а у эфира музыки было 87,5%. Новогодние святые, авторадио кажет, что народ хотел больше слухать музыку. Вось рекламы было заявлено 2%, а у эфира было 2,3%. А лет ты мне меньше, решение суду первой инстанции по другому позову так само было отменено. То бок справа так само накированная на новый разгляд, и с самого початку все будет разглядаться. З аднаго боку, як кажуць юрысты, гэта не значыць, што аўтарадыё прайграла. То бок справа будзе з самага пачатку зноў разглядацца. Але аўтарадыё, колькі будзе змагацца за гэта, невядома. Я толькі нагадаю, што першы разгляд доўжыўся 2 месяцы. Я дзякую нашай карэспандэнцы Іне Студзінскай. Нагадаю, яна сёння прысутнічала на паседжанні калегіі вышэйшага гаспадарчага суду Беларусі. І такім чынам тыя слухачы, якія чакалі аднаўлення вяшчання аўтарадыё, бліжэйшымі днямі яго не дачакаюцца. У 7 месяцаў сын Вячаслава Сіўчыка удзельнічаў у першым пікеце. У 7 гадоў яго затрымала міліцыя. У 15 на ягоных вачах людзі ў цывільным збілі маці. Вячаслаў і Вітаўт Сіўчык у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Аляксандра Дынько. Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме. Беларускія музычныя гурты, унесеныя ў неафіцыйны чорны спіс дзеячоў культуры, чыя творчасць у Беларусі падлягае цэнзураванню, церпяць ад забаронаў і беспрычыннага скасавання канцэртаў. Ахвярамі ўжо сталі Ляпіс Трубецкой, Нейра Дзюбель, Крамбабуля. З працягам тэмы Ігар Карней. Сёння ў менскай кавярні гостей быў запланаваны канцэрт каманды Лявона Вольскага «Крамбамбуля», але без тлумачэння прычыны ён быў адменены адміністрацыяй кавярні. Абвешчана, што з тэхнічных прычын не адбудзецца запланаваны на 18 сакавіка выступ у Берасці Дзмітра Вайцюшкевіча. На мінулым тыдні гурт «Ляпіс Трубецкой» прыляцеў у Гомелі, і, мяркуючы па ўсім, не будзе запланаванага на 20 сакавіка выступу «Ляпісаў» у Магілёве. Прынамсі, адміністрацыя клуба папярэдзіла арганізатараў, што дзень выступу, хутчэй за ўсё, у залі пацячэ дах. Папярэджаны пра немагчымасць сустрэчы з меламанамі ў менскім клубе «Рэактар» і Аляксандр Кулінковіч, фронтмен папулярнага гурту «Нейра Дзюбель». Гэтыя факты пацвярджаюць, што забарона на канцэртную дзейнасць непажаданых гуртоў, уведзеная ўладамі, дзейнічае, а чорны спіс, ад якога адхрэшчваюцца чыноўнікі, змрочная рэальнасць нашага часу, кажа Аляксандр Кулінковіч. Даже поўная утка какая-небудзь, она будет иметь действие все равно. Конечно, неформальный, не знаю, кем составлены. Тому так и этот, я счастлив, потому что список есть. Здорово, конечно, все по своим местам. А тут как-то неопределенность была. А сейчас все четко. Ну вот нельзя же, нельзя. Мне абсолютно плевать. Если я живу в этой стране, так, ну, я же должен быть к этому готов. Да. Я, естественно, был готов. Прадстаўнікі творчай эліты сцвярджаюць, што маюць рэальнае пацверджанне таго, што беларускія ўлады забаранілі выступы і ратацыю ў эфіры песень не толькі беларускіх творцаў, але і расейскіх, амерыканскіх, брытанскіх. Супрацоўнік адной менскай FM-радыёстанцыі заявіў «Свабодзе», што непасрэдна атрымаў у Міністэрстве інфармацыі чорны спіс з прыблізна паўсотні дзеячаў культуры і мастацтва, якія выказаліся ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі або за вызваленне палітвязняў. Вызываюць міністэрства, вручаюць пад роспісь спісак запрашчённых груп калектывов, паднімаецца шум чрез дзень, дадаюць інтэрв'ю. І Пралескоўскі, это гнусная фальшывка, і начальнік управлення электронных СМІ тоже самае заявляе. І на трэці дзень тот, у которого я распісвалася за этот список, тоже интервью, что ничего подобного нет. А вот все это мое лежит перед глазами. Беларусь, Ляпис, Рубецкой, Палац, Крама, НРМ, Нейра Дзюбель, Карамбабуля, НАКА. Певец Дмитрий Вайцюшкевич, драматург Андрей Курейчик, коллектив свободного театра. Однако начальник управления друкованных СМИ и международных сувязей Министерства информации Владимир Матусевич категорично дмовляя усялякую дотычность до цензуры у творчей галине. В министерстве никаких таких списов нема и быть не может. чья гэта выдумка, правакацыі, ці як тут яе назваць? Міністэрства працуе ў адпаведнасці ў поўнай законадаўствам. Не можаце назваць такіх фактаў, калі б міністэрства давала некія там цыркуляры, некія чорныя спісы, ці шэрыя, ці яшчэ якога колеру. Міністэрства нікому ніякіх спісаў не даводзіць. Расійскі пісьменнік Віктар Ерафеяў, адзін з дзеячаў культуры, які трапіў у ідэалагічны чорны спіс асобаў, непажаданых для з'яўлення ў Беларусі. Ён лічыць, што тыя, хто спрабуе некага гнабіць па ідэалагічнай прыкмеце, абавязкова за гэта адкажуць. Мене внесли в чорны спіс, а я, в общем, достаточно активно Буша критиковал, мне не нравится, что ж, мне теперь в Америке, да. Степень свободы определяется как раз именно отношением к протестам, к критическим высказываниям деятелей искусств. Ну, я думаю, что те, кто все это делает, ответят или на этом свете, или на том, за все издевательства. Я считаю, что это просто продолжение какого-то советского КГБ или фашистского гестапо. Это возмутительно, и этому нет прощения. Российский письменник Виктор Ерофеев. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки у Минска включен наш телефон-аутоотказник. Слово слухачам. Теперь ясно, чему перед выборами Лукашенко бегал до Медведева с Путиным. Мовляв, только признайте мои лжевыборы, а я вам дам не только МАЗ, а я еще и атомную станцию свою на нашей территории побудуете. Продал Украину с людьми за 6 целковых, небо той Иуда. Хочу вернуться до людей. Еднайтесь супроть сил зла, каб ратовать Украину от колонии России. Игорь, город Витебск. Я послушал про эти атомные станции, которые все обсуждают на радио «Свободе». Российское хорошо, там, немецкое хорошо, американское лучше. А я лечу, что они все одинаковые, все вредные. Та станция хорошая, когда она взорвется и никому вреда не принесет. А это все атом и все гибель всему живому на Земле. Небольшой совет для всех демократических и порядочных политиков от оппозиции из Беларуси. Вы просто обязаны уже очень хорошо быть понимаемы и воспринимаемы у большинства граждан из Республики Беларусь, а также у большинства политиков во всех государствах, и особенно у российских, а не играть политиканство или иные детские игры. Виктор Бутто. Выступление Олеся Михайловича по телевидению перед выборами не произвело на меня впечатление. Я не голосовала за него. Но сейчас он произвел на меня впечатление. Господи, храни Олеся и его семью. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете Радио Свобода. После минулых выборов и разгону Минской площади на хвале репрессию Беларусь покинули десятки оппозиционных активистов. Корреспонденты Свободы рассказывают про шляхи в эмиграцию некоторых из этих людей. Для микрофона Вячеслав Кулик. Гомельщина. На пятый день после голосования 19 снежня с Речицы съехал Виктор Концавенко, доверенная особа кандидата в президенты Миколая Статкевича. Зараз он у Польши, у лягеря для политичных утекачов. Про телефон Виктора повел, як съезжал с Беларуси. Ну, Россия, Украина, там жил на Западной Украине, потом переехал на Польшу. Польша уже попросила опять убежище, там есть пункт приема беженцев. Нахожу слайд уже беженцев. Виктор Концавенко каже, что каб быть у курсе белорусских подзеев, купил короткохвалевый прымач и про его слухая передачи «Радио Свобода». «Свобода, слушаю радио, нормально слышно. Такая информация, что знаю по Михалевичу. Я думаю, что правильно сделал, что уехал. Потому что там бы присылали его, если пусть такое заявление, но что там издевается». Виктор каже, что удельничал в трех акциях протесту для белорусской амбассады у Варшаве. Зараз рыхтуется до пикету протесту 19 соковика, але особливо до 25 соковика, Дня воли. «Я уже тут попросил белорусов, что которого живет там еще россияне, украинцы, через все привлекают. Но сейчас 25 марта, как бы эта акция будет более активна. Граденщина. Активисты ГП «Звездки Озеры» Граденского района Кирилл Семенчук, ранее за Олеся Михалевича, выкористал тактику подману КДБ. Дал подписку о сотрудничестве, а потом неприкметно съехал за межу. Удокладняя Михаил Корневич. Лидер Городенской областной организации ГП Юрий Стомин узгадывая про Кирилла Семенчука с певной повагой. Ну, по-перше, Кирилл вельми активный у нас человек. Напередодні поездки на площу 18-го просто его взяли сотрудники милиции. Кирилла Семенчука судили на 10 суток, и он отбывал покарание у городенском СИЗА. И именно после этого вырешил однозначно съехать с Беларуси. Его не сябра по команде Некляева Олег Калинков. В январе месяце 5-6 числа я с ним встретился, и он говорит, что Олег, я и работу потерял. Ходил такой черный, как туча. Что делать? Высветилось, что под час отсидки до Кириллы применялись катавани. Фактично погрожали ему, били валенком с сотрудниками КГБ, выбивали показания на наших сябров партии, по показаниям, где откуда мы брали финансирование, кто тут друговал улетки на компанию и так далее. Я еще одну заяву перед тем, как отъехать, Кирилла Семенчук зарабил журналисту Яну Роману. Звернувся до меня и кажется, что все под час знаходження у изолятора часового утримания. Сотрудники КДБ сбили меня, что я подписал с ними домову, для якої повинен давать информацию про то, что отбывается у шерегах оппозиционных организаций. Я это робить не хочу, он сказал, ну и планую съехать за межу. Далее тему протягивает наш берестейский корреспондент Сергей Смирнов. Андрей Шеренда з Берасті, Олександр Лукін з Кобриня після вибору з'їхали з Білорусі. Андрей зараз у Варшаві, де навчається в університеті, Олександр працює і живе у Франції. І Андрей Шеренда, і Олександр Лукін були на площі, після відбували покарання у вигляді адміністраційного арешту. Андрей Шеренда каже, що виїжджав през білорусько-польський поміжний переход, але ніколи користався і іншими можливостями. Техником Минска до Брянска, с Брянска едете до Киева, из Киева можно ехать уже на Варшаву либо украинским техником, либо самолетом ездить. Все занимает трохи больше. Раз Брянск, это такая дорога к Калиновцу. По воле Андрея Шеренды, коли нема пашпорту, махчимый еще один вариант выезда из Беларуси. Можливо знайти человека, який проведе нелегально стежками про белорусско-украинскую межу. Были знакомые, которые просто переходили белорусско-украинскую межу. Такой межи Украины и Беларуси нема, это только паспортные контроли. Не проблема ее перейти, позднее уже с Украины ехать в Польшу, например. Олександр Лукін з Кобриня міркував вернутися в Білорусь, але тепер, після трьох місяців, вирішив продати свій бізнес у Кобрині і забрати сім'ю у Францію. Наміри навідатися в Білорусь зникли після того, як родним стали поступати дзвінки з міліції, і навіть до сусідів приходив участковий. Запрошую, куди я буду, хочуть там кому-то бесідувати, участковий опрашувати сусідів, сектора зберігання, що якоби з Бреста прийшов запрос з исполкома, щоб спілкуватися з сусідами, составити на мене характеристики. Региональный огляд свободы. У Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные події дня. У справе об массовых непорядках новые фигуранты, обвиновачені выставленные Андрею Протасеню и Дмитрию Доронину. Российского правооборонцу Андрея Юрова депортовали из Беларуси, позбавивши права на уезд в Украину на 2 года. Причина умяшання во внутренние справы Беларуси. Коллегия Высшего господарчего суду послала на перегляд справу об обновлении вещания авторадио, задоволивши таким чином позов Министерства информации. От понеделка краины Евразвязу поширают на 19 человек спис белорусских чиновников, яким заборонены уезд на территорию Евразвязу.